ducha. W centrum miasta zawierucha 157 kucha, patroli prewencji fucha. Zakłóć nam przetransportować. Długa była noc, nie kleiła się rozmowa. Do niczego się nie pucować, z kim składowa zmowa. Głupa pale, ściemniam, ściemniam. Mnie tam przecież nie było, parę piwek się wybiło. Z imprez do domu wracałem, przecież nikogo nie tłukłem. W sklepach szybnie wybijałem, obciążony zeznaniem 4-8 przesiedziałem. Wśród złoszeń, szczekaczki, suki, księżyc podziwiałem. Szybki dojazd na aleje, diabeł w mi się śmieje. Myślę sobie, oszaleję, mają kolejne zgłoszenie. Wyciągają mnie z klatki, straszą pójdziesz za kratki. Zapowiadają zamki, bez rymów i szklanki. Ta noc była długa, najebkowicz, buga, buga. Wyczynia w centrum cuda, w każdy weekend pewna skuba. Nieświadomy zwykł poczynań, wytrzeźwij sobie przemyśl. Co w nocy wyczyniasz, raport zaliczonej gleby. Kucha noc 100%, zakazane owoce. Długie nieprzespane noce i patrzały podkrążone. Kolorowe neony, światła miasta jak patrzony. To wszystko obrazy, trasy znam na pamięć większość. Wariatu dowadnia męskość, szaleństwo nocne piekło. Kucha noc, noc kucha, ready top, gada słucha. Jeden z drugim wariaty, płonie noc, nowe ofiary. Ja zabijam się do chaty, bo chcę dziś uniknąć kary. Za szaleństwo noc kucha, kucha noc, pewna zguba. Kucha noc, pewna zguba, to piekło, pewna zguba. Ciemno już, zasły wszystkie światła. Przewalić cię na papier, hardkorowe życie, o tym nawijać potrafię. Choć od dawna bez melanżu, to w branży trzecią dekadę. Co u mnie elegancko, hehehe, tak se jadę. Ty słuchaj tego, sprawdź co i znów przysłali wezwanie. Na psy uczulony, choć porządny obywatel. A kiedyś na bakier z prawem, ciemna brama, głucha noc. 2021 to dla ulic, klubów sztos. Znów bezcenna noc, czy to praca, seks czy rap. Z nową uleczoną wersją nawiedzamy cię w snach. Pod klubem awantura, mam coś mówić, powiem ciach. Gadać to mogę na scenie, to oldschoolowy rap. Wiecznie w trasie autobana, paka 6, Rolling Stone. Choć myśleli, że umarłem w czasie, gdy pieściłem flow. Ci kolesie robią wow, a ich klaski zawsze wow. I choć nie walę towaru, macie tutaj złoty strzał. Ciemno już, zgasły wszystkie. Jak i ciężkich nocnych stanów. Wjeżdżamy tu na pełne kurwie, żadne tam pomału. Zrobimy ostry burder, a ty lepiej na tych hamuj. To będzie bardzo trudne, żeby powstrzymać tych hamów. Bo obca ciężki skurwiel załączona jest od razu. Nie mrudzisz nawet okiem, mamy oknem wjazd do baru. Dziś przejmujemy lokal, najebany i na haj. La vida loca, chłopa, ten odpał pełne kocha. To kucha nosta bloka, gdy bujamy po blokach. Rozprzyja na mnie szlochaj, tylko dołącz do tej bank. Tym razem zaproszenie od rycha klona i grady. Siejemy spustoszenie, odbijamy się od bandy. Jakie będzie zakończenie, tę noc te przygody zgadnij. Palimy jeszcze mocniej, z góry patrzą na nas gwiazdy. Kucha noc ma to do siebie, że zaliczył taką każdą. Ciemno już, zasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi kucha. Ciemno już, zasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi kucha. Ciągle biega, biega, płonie noc nowe ofiary. Każdy weekend pewna zguba. To do noc te mary. To piekło pewna zguba. Diabeł w ryj mi się śmieje. Słuchaj to, sprawdź to.